خواهد جان، امتی آتم بطی های پاولی مزنده تی بیل، بابا خو من توزک پشوب دین بیل، پیم بله، کاتی تماشه امتی های دکی، با پیرمو انجلینات نه تویا؟ بوچی، بوچو دا چی؟ پوچی ها لو او خوشی چیه بیل؟ تیا حزنا که بخوام قینا که اگر قمی بخوام ات نیا. ها ها تیا اما تیا هی مه چی سیرا؟ ای خواه جان اما نبیل و سباستی آهنن مندازه آه چه روی داوه اوت پیدا کرد وازل او بین اگر پید بلویم راست شد دبی اوه پیم بلو باشا بیلو سباستیانم دید چی؟ پیم بلو لچوی اوان دید ها؟ ایک سبکا للای اوه که لوی زور چاکا بابچین شارو قرزکا بینین او دزانه چون معامله لگل سک دکا دای باب روی منوس درنگ های بیمشک سور با باش تن خوش بو، استاد موتاهم خواهی نه دی بیل، باب روی برگه که کور بکینه و بسر گرده که داب روی پیچونه بیل دی باب روی اما زور آسانه همو قرزک ده توانیم کاره بکا نخیر آسانیه چون که او سگه هنده گامیشه گوره قربان خوره امن حرف شنباشتانه ده گرنگ اوه با گوری سگ بیبستی نوا چون که سگه که سگه سپیه هارکه سگه سپیه که؟ سگه سپیه هارکه؟ سگه سپیه هارکه؟ نه نخیر سگه سپیه که نیه تو فرمودن شد سپاس دانده که نامانه استری خومن لقره را که راسته در فرمو او خور رویشتن مالت خیرانه بی خو نزانی دو قسم بکری بمبوره من دوزه کواتا اوی گوتی راستا قیده ناکا ایده پردی قرزا دتوانین یا چی دیکا ببای اوی چه بو ایمه هیچ ما نکبه قربان بیان گرن تو خواهد چی ماله دکن امن گانزاره پشکنر موچا پسیاره کم هیو دمیولی تانیب کم اخر باشه چی من کردوه تکایا برم دن تکایا قاچاق نخیر قربان ایمه هیچ پیوندیک من ده قاچاق و نیا قوانی یا نکه پیگوتین ایوه لدو کسیگ ده گرن کواکار آسای تا بوب قوانی یا ها؟ سوین ده خون قربان او رازناکا ایمه تنها لدو ساگه که ده گرن بله بله راز ده که بیدک اگر براشکاوی دانی پیداننین اوه هر دوکتا فلاقه ده کب ده زنم ایوه خلچی ایرنین ده خسب کن گورم اما دمانوی سگه سپیه بناو بانگه که بگرین بایه داوه یارمتی من لقره زکان کرد تا یارمتی من بدن بروه پیب که آها تیگه ویشتم سگه سپیه که بله بله بله گونزارو اوان راستی دلین وادیاره او سگه لهمو شوینک پشیوی درست دکا ها؟ زور چاکا، تیمک درست که و برو سغه کم با در جیر که لیستا و تو فرمانده و بریار داده بچه آوان، هر ایستا گورو یک دقه راوستا ها؟ مینگو بله گورم، دعوی منت کرد؟ جو بده او زنیارانی که گونزارو هی نویتی گونزارو، مینگو لگه خود ببا تیگشتی؟ گورم واب زنم پیویستم با مینگو نیا مینگو شارزای بز ببستی نو چیه او در زنی چون لگه جانبران مابلا دکا وای قربان، چون که آجل و جانبران زور لقرز نزی کن زمانت ببرو ریز خود بگره، تیدگی؟ چی؟ زمانم ببرم بچم تی دگی دزانی امو کوری چبنا ماریه چی نو داریم شارم او حالا سرم هاور نکی امنیش کوری حوزه چی بنا بانگم چی؟ تکایا راوستن تکایا مینگو ها او بخوینو ساگا سپی هارکه هاتو تنا اسپانیا و گالتی به همون پولیسی اسپانیا که دو تا استاش نجیراو و دیارا امکارا زور گرینگا برز گونزارو بپی توانا یارمتی دادم هیوادارو سکوتو بن مینگو زور سپاس هر ایستا دا چی نشوی نکا تکای لدو ما ورن تی تو زور خیرهی امنیش زور مندوم راوست تاوریم که ای بابا ای بابا ای بابا ای بابا ای بابا ای بابا ای بابا ای بابا ها؟ گورم کنجا کارا چی گرنگ من هبه اوزا گرمی اوتومبیلک هال دسته وابزانم ترون بیلک من بچی کود من دوزا برانکو برو بجیم بیلا بسر چاو گورم راوستن چاور ایمان کن ای بن نفرت بی اترون بیل کم راوستن راوستن نروی نروی راوستن Mm-hmm. ایر او شوینه که سگس پیه هرکه ماو یک پیش استه لیره بوا ایلو او خوش و سارده برانکو ام او نخوی توا چی؟ با کل چی خوار نوا ناید دلی چی؟ بلگه چیا تماشای ام همه بکن ام حمایت چیا؟ آگه دار کرنوی قرزکانا آگه دار کرنوا؟ بله تا تواوی قرزکان آگه دار بن که ام آوا بکل چخوارنوا ناید کواتا ام حمایت مانای چیا؟ ام حمایت دلی آوا که جهراویا جهر آی چیم نخوام کرد سگا هارک هاتو تا ایره ها؟ امن دل نیام بجوریشون پیکان سگا که چوتا ناو چی چیا کن بمبورا بو سلامتی خوام وام کرد گورم رگم لیون بوا باش تو چی دکی لیرا؟ پیم لزیچو کاته گویستم مامزگ راو کم پیم بله بابا جیان دتوانی یارمتیم دی ها؟ تکایا کوخا کم لویا زور باشا؟ زور سپاس اگر زیاتر لیره بما باما و لوانه یه گرگ بهاد بانو پلاماریم دابم اما زور خوشحالم زور خوشحالم که امسگ زیره کم نیدوزیه و نایی بیلو هاوره ما امنیش سبستیانم امنیش ریکاردوم و خلچی نیوادام و راوچیم ها اوه چیه؟ اوه پوچیه دیوه خوی بناسینه پیم بله پوچی چونی؟ زور چاکا دی باب رو این درنگا زور سپاس سباستیان تو سلامتی؟ هیت نیام سلامتم تو دلنیای که اما شون پی اوانا؟ امن دلنیام باشا ام کرا لگل ام ساگتی دکا لیرا اما زور خطره لوانه کرا کش وک ساگکه درنده بی ارکدی تان تقیلی بکن تیگیشتن؟ تفنگ بکر میننو تقمه کن اوام لگل خوم هنوا اما چیا؟ اما بوریا دورا یا بوریا دورا؟ اما اتسا چی عشیرتا کتانا؟ مینگو براستش دیگه چی سهیر بود؟ پیس من بطفن جهنابی مامزکت پیگرد بلا هم سگه هرکا جو بگره امن دلنیم با ما سگه کده گرم بایه نبید فنگ با کار بینن اگر با کاری بینن اوار رگتم پیشن نادم زور چاکا بلا اینت پیده دم کات فنگ با کار نینم دی بابرون تو سلامتی؟ بله دی پیم بله سباستیان تو چی دکی لیره؟ لقد آزار دادم؟ نه خیر زور به آزار نیه ده توانم بگرلیم و مالاو ریتا ریتا ها ریکاردو او چیت بسر هاتوا هیچ نیا کاتک بدوی مامزه کتبوم پیم حل خلیس کاو لزیسو تو قدوانه بوی اما انا بیلو سباستیان زور یارمتیان دام سباستیان امر دیتای خیزان ما زور سپاس تنده کم سباستیان زور سپاس فرمون بابتی نجوره دی فرمو بیل ها پولیس چیه سباستیان دی ورا جوره زور باشا بلام نا تبه توزیک پشوب دهی ها؟ وای سباستیان زور سپاس بلام من خواهتن لگل دو هده تمرین ما اره من داله کن سگکتان ندیوه سگکی پیرینه؟ نخیر هیچ کس اکمان ندیوه اگر دروب کن پشیوان دبنو ها؟ ای خواه جان چی بوا؟ بدوای سگ حرکه داده گرن سگ حرکه؟ نه توانم باور بکم دیو تا؟ نخیر نم دیوه لچه دیوه؟ سگ ریکاردو لچوه ها؟ بله دیتوما لبرزایکانی ماردوان برزای ماردوان؟ تو دلنیای؟ دی بابرون شانازی بیو دکم آرام بگرا مینگو سونتا برزای ماردوان دی خیرا کن ریکاردو، سگه کل مردوانه یا نه؟ قسم لگل مکه، تو با کریجیرهای پولیسی و خیانت لحوزکی خود کرد و مینگو نمیلی رو بدبینم چی؟ ریکاردو بروانه کم بیل سجه چی هر بی؟ زور سپاس بیل من زور مندوم نتوانین بگرین اولای ریکاردو چون که پولیس لوی و دزجیر منده کن گونزارو، امن دلنیام سگکه نهاتو تا ایرا راوچه که دی تیویتی، اماش لحاستی تو بیستی را، یدم چندیشی بیل، ده بیلی رو بروین، چون که پولیس لدو همانده، بیل، فریام کوا فریام کوا، امن زور نخوشم بیل، امن دمرم بیل، فریام کوا راستن، اما وارینی سگا سگا که بولای گرانادا دا چه اوش زور دورنیا لیرا زور چاکا، باب گره نوا پیاوکا، بیل حتاو ایرا چی؟ بیل چی روی داوا بێگومان سباستیان شتێکی بەسەر هاتووە. با بچم. باشە ئەدی پێت؟ بەهۆی ئەم دارەوە دەچم. دەی تفەنگەکەم لەبۆ بێنە. دەی ڕیتە. خێراکەن، دەبێ پێش ئەوەی ڕۆژ ئەوا بێ دەستگیریان بکەین. دەی سباستیان ئاوەکەی خواردەوە و نەخۆشکەوت، چونکە ئاوەکە ژەهراوی بوو. لە هەمان کاتدا مینگۆی شارەزا لە دەستگیرکردنی گیانلەبەران بەردەوام بوو لە ڕاونانی بێل و سباستیان. ئایا بێل و سباستیان چیان بەسەر دێت؟